أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم ده مبارک آیاتونه د سورۃ الانبیاء د څلور دیرشم آیات څخه شروع پر یو څلویښتم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ماقبل سره چې دی د سورۃ په سر کې چې موږ دا سورۃ را شروع کړی وو هلته د هغو کسانو تقبیح و تشنیع سوې وه چې هغه د رسالت منکر وو. په درېیم آیات کې هلته داسې راغلي وه هل هذا الا بشر مثلکم دی منکرین و دی رسالت برای دی خمسی سپر کم انسان دی دی نوی اولی رسول دی چی مجنی رسولان نو داغا دی انکار ذکر سوی برانو آغا دی انکار سا خبری ذکر سوی بی پسی باق و سیاق که علاو تلا داغا ذکر کرد چنو دی داغا وجه دا عذاب مستحقین جنو مانا مخکم دی رسالت خبر سوی و اغی رسالت سره کم ذکر سوی چنی کم سوک چی منکر جدو غو قباحت و شناعت علا بیان کردی و دوغو مستحق والد عذاب بیان کری و برته وس هغه خبر و مضمون و هغه خبر ته برته ورګرځي. بیا د هغه د رسالت خبره شروع ده په سر کې موږ د جسورت ویل چې توحید و رسالت و معاد دا مختلط سره ذکر کیږي. فلا یو شروع سی خلاص کی چې ادا فاتس هغه الله تعالی بیا را وګرځي مسله کده د رسالت مسله د اولته بیان سوی دلته دا بیا بیانیږي او دا مضمون چې دلته شروع دی دغه د منکرون قباحت چې دا د رسالت منکر دي او مستحق والی د عذاب دا تر اووه څلوېښتم آیات پورې دوام لري. اوس موږ پر یو څلوېښتم ودرو معنا یو څه باره پاتې دي پره نه ویل کېږي په دې درس کې دغه نیم به ووایو. نو خبره خلاصه دغه ده چې د رسالت د منکرینو دپاره الله پاک د دوی شناعت و تقبیح کوي او استحقاق د عذاب یې کوي چې دوی مستحقین د عذاب دي. ترجمه یې دا رقم ده الله پاک فرمایي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا او مج ندی گرزولی لبشر هیچ انسان لر من قبلك تر مخه درتا و نبی علیه السلام توی ترتا د مخه الخلد همیشه تو هیچ انسان د آدم علیه السلام سره و نه سبیا تر رسول الله صلی الله علیه و سلم پوری نو تر نبی علیه السلام مخ کی سلسله تیر سویده نه یوازې نبیان، حتی هیڅ انسان ته علاوه ما خلد نه دی ورکړی. خو بابا یې ادم دی وفات سوی دی چې بابا دی د ګورته، نو په اولاده کې به د کومې خوا خلد همیشه توب راسي. خلد هغه دی چې سړی پر دنیا بجه د همیشه د باری، لکه خلک د چانوم خالد کښېږدي. خالد خو به نه همیشه ری، خورکۍ همیشه ری د کومې خوا دی، شپېته کاله به پره کې که بېلانه کې پره. نو وما جعلنا موږ نه دی ګرځولی لبشر هیڅ انسان لره من قبل که در مخه در ته الخلد همیشه توب مو نه دی ورلره ګرځولی، نه مو دی ورلره ورکړی. افا ام مت نو که چیرې ته مړ شې، فهم نو دی الخالدون همیشه نه دی، خو د مخه مې چا ته خلد نه دی ورکړی. نو اوس که ته مړ شې نو دا کفار دلته پاتېږي، هغه به د همیشه د پاری. د آیات ترجمه چې تاسې زده کړه وروسته به زه مضمون در تویم چې دا نو څنګه دا د رسالت خبره چې ده، چې د منکرونو تقبیح څنګه پکښې کې به، یعنی منکرونو به داسې ویل. په سورت طور کې چې دی، سورت طور هغه کې هلته په دیرشم آیات کې الله پاک د دې کفارو بیان کې ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. کفار به دا سره وی هلته به پټ سره ناست و، باره یې ویل بس نو خو دا د ده خبرې چې به بجې پر ولېږي د نبي علیه السلام خبرې، باره به بس د ده در ژوندی بازي ده، انتظار ورته کوي. نو دی کوم د ګردمر دپاره ژوندی دي، یو ټاکه لا ولې چې پرسیده شي. ام یقولون، ایا دوی وای شاعر، دا خو شاعر دی، داسې سره وای بیا نو څنګه پسې وای؟ نه تربص، موږ به انتظار وکړو بهې په ده سره ریب المنون. منون زمانې ته وایي، ریب دا د زمانې پیښ، موږ ټاکه بول، یو ټاکه لا ولې چې پرسیده شي. نو باره به ځینې بېغمه شو، په دغه به د خپل زړه خوشاله کاوه چې د رسول علیه السلام هغه نصیحت و هغه وعظ به بد پر ولګېدي. باره بیا دغه بله دی، خو یو شاعر سړی دی، خو هم د ده در ژوند بازي دی. بیا نو چې دی مړ شي، بیا دا کار څوک په مخه اخلي؟ یو ټکه به نه خدای پرسیده کې، باره بیا راڅه چپ کې دغه خبره بیا کول. د هغې خبرې جواب الله دلته وکړي چې دا خبره ته پر سره کم کوې. دا خبره د کافرانو دوه اړخه لري. یو اړخ یې دا دی د دې خبرې چې که دی رسول وای په حق، نو ولې مړ کېدی؟ خو ده ته به مرګ راسي، موږ انتظار کوه دی مړ به شي. د رسالت پر بنیاد یې کوي چې د رسالت حق نه دی، ولې نه دی حق؟ خو دی مړ کېږي. دا یو بغل دی د دې خبرې چې دا دوی یې کوي. بل بغل یې بیا دا دی چې بابا دی، دا نه معنا چې دی ولې مړ کېږي، چې رسول دی نو ولې مړ کېږي؟ مرګ ولې ورته راځي؟ د هغه وجه نه وایي، زړه خوشحاله کوي فقط. مازې خپل د زړه خوشحالي کې چې بابا در قیامت ته نه دی ادی مړ به شي. کېدای شي په دې دوې خبرې تاسې پوهېږئ په دې جهت باندې چې معنا که دی رسول وي ولې مړ کېږي، هم دا خبره کول کېږي. په دې جهت هم کول کېږي چې زه خو مړ به شي، باره به موږ خوشحاله اوسو، ځینې بېغمه به سو د خپلې خوشحالۍ پر بنیاد. الله یې پر دواړه اړخه جواب ورکوي. اول جواب یې دا دی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ما هیڅ انسان ته همیشه توب نه دی ورکړی. نو آدم علیه السلام کم دی، ابراهیم علیه السلام کم دی، اسماعیل علیه السلام کم دی. دا مرګ د رسالت سره منافات لري. خدای هغه دلیل سو چې هیڅ انسان نه دی پاته سوی، نو څه چې مړ کېږي، مړ کېږي رسول هم دی. بابا دا د دې دلیل نه دی چې دی مړ کېږي نو رسول نه دی، خو علاوه ما هیڅ انسان ته خلد نه دی ولر ورکړی، همیشه توب نه دی ورکړی. نو ته په دې باندې ویل د رسالت را دی چې برا ودی مړ کېږي نو رسول ول دی، مړ کېږي هم رسول هم دی. هغه بل بغل ته چې راسي چې دی ځان خوشاله کوي چې دې ته نه وایم چې ته مړ کېږي نو نه رسول، په هغه وجه نه، په دې وجه وایي چې برا بیا دغه مخلاص ایسی به مړ شي، علاوه په دې خوشحالي مه کوه، تا ته مرګ ور دي. سنو نه دی چې دا مرګ یوازې د ده دی. نو د دې د هغه دواړو اغلزو اندېښنو د هغو جواب په د آیات کې ګوره، په سر و پای کې د آیات رالی څنګه الله وایي، وما جعلنا مشخونا دي گرزول لبشر هیچ انسان در من قبل کدر مخستا الخلد همیشه توب، تر تا د مخ دی بل نبی دی وشی چاغه همیشه توب کړی دی، یو بل انسان دی وشی چاغه همیشه توب کړی دی. نو خو نور نبی نه مرسی دی، نو ته چې مرکیږه دا د دې دلیل نه دی چې ته نبی نه دی، دا د دې خبرې جواب. فسی اف ام مت کچیر ته مرسی، فهم الخالدون، نو دی همیشه نیتی. خدا به هغه وخت خوشحالي کولی چې زه دی مرکیږه، زه به نو باره ژوندی یم، باره به د ده د غم خلاص یم. خو چې ته مرکیږه دی مرکیږه، نو سړی د یو چا په غم په مرګ ولې خوشحالي کوي؟ خو ته په پسې مازې به د یو څو ورځې درته د مخې فإن مت که چیرې ته مړ شې، فهم نو دی الخالدون همیشه نه دي، خو دی همیشنی نه دی، دی هم مړ کېږي، نو دی څه خوشحالي کوي؟ د دواړو خبرو جواب یې په دې ځای کې وسو که نه وسو. فسیر بالعالمین پس فرمای، کل نفس ذائقه الموت، کل نفس هر انسان ذائقه دی څکونکی دی الموت، د چا د مرګ. هر نفس چې دی څکونکی دی چا دی د مرګ دی. د مرګ خوند ولې چې وګوري؟ نو دا خو یوازې ته نه ګوري، خو دی هم ګوري. تا تر دغه ځای پورې چې دا اوس هغه یو آیات او د دې آیات ټوټه چې ده د روح البیان شریف کې لیکلی دي، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو په خپل مبارکه حجره کې پروت په ټوې پر اوار کړ شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه خو نو چې نبی علیه السلام وفات کړي او خاطه تللی او کاري او چې راورسېدی نو خو نه تور نه وتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټام مبارکه د سره پورته کړل. نو باره در دغه ځای یو داسې د دغه ورو سره دغه چې موږ ټیکونه ورته یدل کې داسې د دا مخ مبارک په لاسو کې ونیوي د سترګو ترمنځ دلته پر دا تنګي باندې دلته مچ کی باره دغه آیات ورته ووایه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، موږ درته د مخ می چاته همیشه توب نه دی ورکړی او نور تم همیشه نه. اف ام مت فهم الخالدون، کته مرسه نو دی همیشه نه. کل نفس ذائقه الموت، هر نفس تكون كده مرگ دي. حضرت ابو بکر صاحب دا حواس چو ډیر آرام دغه غنغم کیم حواس لا سنکره ور. حضرت عمر رضی الله عنه چې ډیر جلاور وو، ډیر شجاع وو، معنا غازی هم وو، معنا خو نوم یې درلودی حضرت عمر. پر هغه سربیره باندې په دغه موقع کې حواس لا سوار کتور ورڅخه ولکار چول چې مړ دی د ژوند څخه ولا کړه څو کالته ولاړو پر هغه د علامه ملاقات تللی تیس و د مردی مرد کمی خوا دی. د حضرت ابو بکر صاحب د حواس داسې پر ځای و چې رالی برای هغه مخ کې هغه خطبه مزته وویل دغه په دغه وخت کې وای چې دی مچاوه. د دې څه بل مثلا برای ثابتېږي چې رسول الله علیه السلام وفات دی راځي پر د تنجې مچي نو د نبی علیه السلام سر را پورته کی مخ الته بارا د سمج کی خو رسول الله علیه السلام فروت برای مچ کی د جس دا معلوم ثابتی جو علماء زنی ثابتی چې د یو چا مچول د تعظیم پر بنیاد باندې دا نه غوړی چې لسونه کښې اسمان ته پورته کی چې ورکوش سدا سجده نه د ک سجده خدا غو سجده بدل سی وای نه. ابو بکر صاحب دا سجده کول ودت اچ چار پر درد اند کې چته ور کېږي خو هغه پروت هغه دی مچ کی خدای او تعظیم او تبرکی مچ دل ود د عبادت رقم نه پکشي کی راځي پدې کې چې دی احتراز کی چې نه باید په عبادت په عابدینو کې حساب نه سم په مشرکینو کې حساب نه سم کې دا څه ده خبره په دې لیاس یو دا خبره چې دا وخت دا آیات وای بل هغه مسله زمنا ځین ثابت کیږي چې معنا دا کېږي دل د تعظیم پر بنیاد د عبادت نه دی. خو بهر البته زم زمون تر ازم کل نفس هر انسان چې دی ذائقته دا څه کوم کې دی الموت ده مرګ. ونبلوکم بالشر، ونبلو موږ امتحان وو کوم تاس بالشر په شر په دې سره والخير په خیر سره فتنه تن امتحان ول ملاقات ده فتنه تن مفعول مطلق دی د نبلوکم د پاره مگر وو من غیر لفظ هدی لک قعدت جلوسا ندی اخر جلوسان مفعول مطلق دی مگر قعتو فعل جلادی جلوسان جلادی بابونه جلادی معنای یوا ده دلتم نبلو مج امتحان وو ابتلاء ده امتحان ته وای فتنه امتحان ته وای کیش نو دا دغه د پاره مفعول مطلق و نبلو او مج امتحان وو کوم تاسی بل شر په شر سره والخير او په خیر سره فتنه تن امتحان ول وس دجه کل نفس ذائقه الموت او دجه ترمن ستړه دغه دادی چې دا خبره زین ته واچو چې د مثال په تور ته پر یو چا باندې شر او بدی راشي شر او بدی شر هغه کار ته ولکې چې ستاسو طبيعت نه غوړي د پیښه نه جوړه سي تاوانی سي پیسې دی بل څه ګرځنه شر دی ولې زما د مزاج خلاف دی. خیر هغه کار ته ویل کیږي چې ستا د مزاج موافق چې ښه صحت منې ښه پیسې لري ښه کور لري ادا بیا خیر دی. علاوه که دا شر دی که دا خیر دی دا د دې دلیل نه دی چې ته نو د ګرد مرد دپاره پر دې مځکه یې ولې خواستې مخکې کښېښل کل نفس ذائقه الموت په خیر مه غره کېږه چې تا ته الله ښه نعمتونه درکړي باره ته مغروره سي چې دا لکه چې د ګرد مرد دپاره یې ځان درڅه ورک سي دا امتحان دی. خبره دغه ده چې کل نفس ذائقه الموت دا یې مخکې ورسره کښېښول کل نفس هر نفس ذائقه دی څه کوم کې دی الموت د مرګ که توانو دا چې انسان په ښه نعمتو کې دغه ته لا مرګ راځي هغه الله پاک وایي هغه خو د امتحان دپاره دی هغه د دې دپاره نه دی چې دی همیشنی ژوندی دی دلته داسې نه دی. ونبلو موږ امتحان وکړو تاسې بالشر په شر سره شر معنی هغه کارونه چې ستا مزاج یې نه غواړي معنی تاوانونه والخیر په خیر سره که د مال وي که د ځان وي په دغه خیر مالي دی که ځاني دی په هغه شر که مالي دی که ځاني دی موږ تاسې امتحان وو پته تن امتحانول دا د دې دلیل دی چې سری به همیشنی دا هیڅ نه شر د دې دلیل چې همیشه نه وي نه خیر د دې دلیل چې همیشه نه وي بلکې هغه هغه قانون دی چې هر نفس په مرګ کې پر جام ځک و الینا ترجعون و الینا خاص و مشت ترجعون تیسرا ګرځول کیږي الله و راتک مو و ماته دی نو دا چې د نبی علی سلام د نبوت څخه انکار کی هغه د عذاب شکارول زلولی ورتو کړ چې راځي نو ماته برابر نو کچا ایمان پر اوړو هغه ته باغ د ایمان بدلا ورل راور کول سی ثواب کچا انکار دغه رسالت کړی هغه رقم خبري کول چې انتظار کوه برابر یو ټاکه پر سی داسې په زمانه کې به معنا دی هلاک سمج به پاتې هغه ته باغ خپل سزا او بدلا ورل راور کول سی و الینا خاص مشته ترجعون تسرا ګرځول کیږي بار دغه امتحان به وسی د شر و د خیر کچا په شر کې صبر کړی او د الله تعالی نه شکرې نه وکړي بدلا ورکول کیږي کچا بیا صبر کړی او هغه ته به بیا د مثال په تور جزا سزا ورل راور کول سی په خیر کې دغه رقم کچا په د خیر کې چې الله ش نعمتونه ورل راور کړ په امتحان کې کامیاب سو تمرود سرکشي ځنی ونس ول د الله عبادت د مال او د صحت سره سره کاوه هغه ته به مال او تعالی نه کې بدلا ورل راور کړي کچا په د خیر کې چې نعمتونه الله ورل راور کړي ځان ځنی ورکس سرکشي شروع کړو ګناه او تملا وتر هغه ته به بیا بد بدلا الله ورل راور کړي دا و الینا ترجعون بیا په دغه سره مرګري کې خو په شر کې هم انسانان دوه قسمه کیږي ناشکر او شاکر پیدا کیږي په خیر کې انسانان دوه قسمه کیږي شاکر او دغه رقم عاصی او متمرد پیدا کیږي نو الله راضی ماته که په شر کې پر لار حق دار ولاړ ام ثواب به وګټي که پر بعد ولاړ عقاب به وګټي په خیر کې دغه رقم د پر شر لار ولاړ ثواب به وګټي که پر بعد لار ولاړ عقاب به وګټي هغه سم او بد نو دغه د چداله او تعالی اطاعت او دغه تابعداري په خیر کې ځینې کسان پریږدي په شر کې ځینې کسان پریږدي بار د الله څخه باندې سینو ابل بیا متکبر سی فسیالا فرمایي و اذا هغه وخت را اچ وویني کتا الذين اغ خلق کفرو چې دی کافران سی ویږي ان يتخذونك دا ان في يدي ان يتخذون دوی نه نيسي کتا الا هزوا مگر نه رخشان دی بسره نه سوچ نبی علی السلام به چیرې دی ایو بسره ورته داس کی ورته خدای غدی روان ابل بسر کی ورته دی که برالتی خدا غ دی روان دی تک وس مثلا په خپل ما حول کې پارس که هغه کسان چې بی جنان دی پارس که یو عالم روان دی انه یو رقم اشاره ورته وکي بل رقم اشاره ورته وکي یو پستر بل په بجبه بل بیا پستر خو استهزاء کوله نو الله پاک دغه سو ده توای و اذا هغه وخت را اچ وویني کتا الذين اغ خلق فروج دي کافرانسی وی این یتخذون دین نه نسکتا الا هو زوا مگر نه رخشند خاص رخشندونه در باندې وی استهزاء در باندې کوي څنګه استهزاء کوي هاذا الذي يذكر الهتكم ایا هاذا دغه سړی الذي اغدی یذكر چې یادی په بدو سره الهتكم خدایان ستاسي برشه هغه جمله سبد غوی چې از مش خدایان او مشران بد بد را یادی معنا ما په داس مش فلاجه وویله هلته خو بونه دیر ولی شهغه دغه دی سړی چې هغه زموږ خدایان هغه دی خپل بوتان او لات او منات او عزت چې زموږ خدایان په بدی یادی وای دا اس نس کولی دغه سړی لا اوس دا خبرې کی معنا زموږ خدای خو نور ډیر معظم دی خپل بوتنو دی وګوره زموږ بوت وګوره دغه په خوله وس د بوت غیبت کول کیږي دا هاذا ایا دغه الذي هغه دی یذکر چې دی ذکر کوي په بدی سره دا په بدی نو هغه تقدیر دی ورسره وي چې دی ذکر کوي په بدی الیه ته کوم خدایان ساس معنا سیس د خدایان بد وي دغه مرا دا نو د سپکوالي فرق چې دغه هغه سړی دی هغه دی چې هزار تر زیاده غدی الله وای وای وسته وګوره دا کوم انصاف دی تا په دې خاطر پړ بولی چې ته د بد سپک ذکر کوي الله وای دی کوم کار کوي او هم به ذکر الرحمن هم کافرون دا خپل غلطی کی فکر نه دی چې د رحمان ذات باندې کافر دی رحمان ذات نه مانی ته بت نه مانی تا ته پیغور دی که ا دغه سړی دی چې بت پد ذکر کوي الله پاک وایي دی په رحمان ذات سره مړی کافر دی و هم دی به ذکر په ذکر سره الرحمان د رحمان ذات کوم دی کافرون کافران دی معنا ته ذات راځو ته سره واچو ته دغه نه دی دا عانی جن خلق حاسی جن خلق دغه ګردو مر قضاوت دغه راکړي خپل به دغه نه غلطی کی د جن احکام یې پای مال کړی د ته به هیڅ وخت نه وای کده د مزاج خبره خلاف وسو باران د یو غمبر جوړ کړی په هر مجلس کې د څه وکړو د څه ورته چې خپل ځان ته پام وکړ په او ته کې سجود نه لګا د رسول الله سلام قدر نه پیژنې د الله صفات نه در معلوم په ایمان نه خبر ته ځان په حق بولې د عالم پر باطل باندې بولې دا کوم انسان چې کې رب العالمین دلته دغه څه وای برای دی دغه کار کې خپل هغه رقم کې تا په دې پړ بولې چې ولې د خدایان سپک ذکر کوي نو د دې سپکوالی کوم دی چې د نبی علی سلام سره کې دا چې هاذا الذي ایا دغه هغه دی هاذا ایا دغه سړی الذي هغه دی ذکر چې ذکر کوي الیه ته کوم خدایان سیس په بدی و علاوه و هم دی چې په ذکر الرحمن په ذکر د رحمان ذات هم دی کافرون کافران خپل د دونه غلطی چې دغه پر غلطی نه حساب فسير بالعالمين واي چنو مؤمنان و بارا دیتو ویلی چه دا رسول علیه السلام استهزا مکوی علا بجی پیو بد عذاب اختک دی بارا راولا راولا در سبخ چه زن ریر بنج راولا چه دی دون پر حق دی عذاب راولا دا دغ خبری جواب علا وکی علا وی خلق الانسان من عجل خلق خلق سوی دی پیدا کر سوی دی الانسان و انسان من عجل دا تلوار چخ یعنی انسان خو جوړ سوی د خاورې څخه دی د عجله څخه جوړ سوی او خلق یې سوی لیکن خو چې په طبیعت کې تلوار پروت وي نو ګواکې د خمیر د تلوار ګرسره سوی دی کېدای شي په خبره پوه شول لکه یو څوک چې ډیر شریر وي بره موږ دی خو ګرسره د شر جوړ دی د شر خو نو جوړ نه دی په طبیعت کې شر دی په طبیعت کې جنگ دی جنگرای نو دلته د انسان په طبیعت کې تلوار پروت دی علاوه دې ګرسره د چا سره جوړ سوی دی ګواکې ګرسره د تلوار جوړ دی نو خلق خلق خیل سوی دی الانسان و انسان دا ګور مطلق انسان ذکر دی د انسان په طبیعت کې ارشته تلوار دی چې جر سوی وي و انسان خلق خیل سوی دی من عجل د تلوار څخه نو چې د تلوار څخه خلق خیر سوی نو دی څه چل کی د خپل طبیعت په تقاضا باندې بارے چې د مؤمنان و د رسول و دی ته عذاب ذکر کی دی وی جر را ولا می زندو الله و ورتو و سوریکم آیاتی فلا تستعجلوا سجر دی اوری زب د شکارا کم کوم ته ست آیاتی اغه نشانی و علامه د قهر خپل آیاتی علامه د قهر خپل د قهر علامه خو عذاب دی علاوه زب خپل قهر و ناراضی چې دیږي علامه بز فتاوی نم چې ستاسو څونه ناراضه زما و تاسو څونه قهر راغلی دی اغه اغه عذاب الا یدید ته د آیات څخه مراد اغه عذابونه دي چې هغه دلالت علی پر قهر باندې کوي سجر دی اوری زب د ښکارا کم کوم ته ست آیات اغه نخښه د قهر فلا تستعجلوا تسجر تروار مکو اگر چې انسان خود عجله جوړ دی د عذاب د فار تروار مکو جوړ دی چې د شکارې به کماغه بدر تراش تات اغه زما د قهر علامه معنا عذاب ويقولون دی وای متى هذا الوعد ان كنتم صادقين اغه د فلا تستعجلون چې تست تلوار مکو کته و تلوار کله کړی و ته و الله وی ويقولون دی دغه سی وای ويقولون دی وای متى کله د هذا الوعد دغه وعده دا چې د عذاب راکه چې خدای بجی اور ته واچی خدای بجی دوزخ ته واچی الله بجی په بلاغ ته کله ده دا وعده ان کنتم کچیر ته سیاس ای مؤمنان او رسول صادقین ته سی رښتینی اس بجی خبره کې چې موږ بیروي ارګړی و دوزخ دی ارګړی و عذاب دی داسې ده برابر ک صادق یا رښتینی اس کله دی ده راي ولي نو الله مخکې تل فلا تستعجلون تلوار ته سم کوي سیدی انسان خدای عجله جوړ دی مګر نو د مرګ لپاره خلق تلوار نه غواړي چې جرم مرګ د عذاب د پاره نه غواړي دا کم ستا سړي توب دی انسانیت دا کار مکوه مگر و در تر به سي ازما د قهر عالمي ازما عذاب براس رب العالمين په شيب شوي لو يعلم الذين كفروا لو يعلموا كثير علم در لو داي خبر واي الذين هغه خلق كفروا چې دي کافران سيوي حين په هغه وخت خبر واي لا يكفون چې دي نس منعك ولي عن وجوههم د مخانو څخه خپل النار اور ولا عن ظهورهم ند شاو سخددي ولا هم او ند دي ينصرون نسرت کول کیږي که په هغه وخت خبر وای نو تلوار به نه کولای جواب د لو محزبتي ملاقاري ما ته تو وای دا شنو تلوار به نه کولای دای عذاب دای هغه جواب دی نو او زمخشری وای لما كانوا بتلك الصفه کدی دا علم درلو دای په دا خبره پیدا چې ما ته دشي وخت راځي چې زه به د اور په منځ کې نه به د مخه اور ګرځولای سم نه به د شاته ګرځولای سم نه به د کومک څوک چې راځي چې ما ځنې خلاص کې کفه دغه ځای د علم درلو دلای لما كانوا بتلك الصفه پر دغه صفات به دای نه وای کم چې کوپر به نه کولای استهزاء د نبی به نه کولای استعجال په عذاب به نه کولای دا لما كانوا بتلك الصفه د جواب شاو چې د درې سره خبرې پکې کړای چې نه به پر کېدای نه به په نبی استهزاء کولای او نه به تلوار د چا کولای د عذاب چې جر عذاب را تراول نو د دغه لو جواب د آیات په پای کې زه وایم ترجمه بیا کو لو یعلمو ک علم درلودای چا خبر درلودای چا الذين اغه خلقو کفرو چې کافران سی وي پر کوم ځای علم درلودای حين پر اغه وخت علم درلودای پر دغه وخت چې ماته دیس وخت ګوري لا یکفون چې دې نس منع کولای عن وجوههم د مخانو څخه خپل النار اور ولا عن ظهورهم يد الشاو سند مخده خو ور پریوالی سند شاده ولا هم او ند د یون سرون نصرت کول کیږي که پر دغه علم درلودای نو لما کان به تل کل شپ دی به دغه رقم نو نه کولای چې کافر کیدای به په نبی برخشند و هلای او د بچی ش کولای د عذاب استعجال به کولای چې جر را تراول نو دا کار چې دی د کی معلوم دار پر هغه یقین نسته په دغه ځای د نه پویږي چې دغه سورز ماته ولې چې ګوري چې را باندې راشي بل تاتیهم بغتتن الله پاک دا بل وای د څه د پاره چې د هغه آیات څخه نو داس داس چې نو صاحب داس تا په فرمایش باندې نه دی که ته علم پر درلودی دا کار خو به دې نه کولی پسې نو دا ورته وایي چې دا ستا په فرمایش نه دی چې هر وخت تا درخواست وکړي چې راولی عذاب الله بیا راولي دا دنیا بیا بقا پیدا کولی شي نو خو په هر کلي کې لس لس لپاره دي خدای خراب یې که دنیا لاولې ولاړه د خدای به د ده په خوله خرابوي ابل به خدای اسمان را ونړي او خدای به د ده په خوله اسمان نړي ابل به خدای پاکه دا مځکه دي چپاکه دا دنیا دي چپاکه خدای به د ده په خوله دنیا چپه کوي کېدای سي په خبره اوس پوهېږي باچا چپاچی کوي خلک شپې ته راکم خلک هر تالونه ورته وي چې ولاړسه ولاړسه خو هېڅ خلک کښېنلته سپاچان ته ماته ولاړسه زه به د هر چا په خوله باندې غورځم دا پاچي وزدای سپک کار شو نو چې د دې دنیا پاچي باچا نه ایله کوي هغه هم د اکثریت نه ایله کوي رب العالمین چې قهار ذات دا قیاس خو هغه زه خامخا نه کوم خو دا مازې چې ستاسې ذهن ته خبره رانږدې شي رب العالمین خو چې دي هغه خو باطل دی د دې دنیا په بچانو کې خو ظلمونه راځي خود به خلک پورته کېږي رب العالمین خو ظالم نه دی دا مې درجې دوشو چې مسلط ذات دی د هر چا په خبره خپل نظام نه خرابوي د عذاب دپاره خپله نیټه ټاکلې ده د رحمت دپاره خپله نیټه ټاکلې ده د یوه د مرګ دپاره خپله نیټه ده د بل د مرګ دپاره خپله نیټه ده دا به نو چار وخته نه پستنګ خدای ما ته مرګ راکړه خدای نه درکې ما هغه دا بګایې ما دا غسلی کلی چې دغه وخت پوری بې یا یو سړی د ډیر نعمتونو الله ورکړي دا بل به خدای ځنی وایخ الله وي دا سبه خو لازم وي ځنی واخلو خدای ما در دغه وخت ورته لیکلی چې وخت را لخ کولې به ځنی واخلو نو ته دغه د فر الله پاک وای چې بل تاتیهم بغته ستا په فرمایش نه راځي د عذاب بل داسې ده تاتی را تکیهم ودیته بغته تن نه ببره دا غور او دا عذاب دا د دې د پاره چې دی دا ناببره راځي ناببره څه معنی چې دی شسم غافل یې چې بالا خو نو عذاب ګر سره نسته دا د عذاب د ځان به څه خدای کوم دلیل وای چې نسته ګر سره یو شی چې وزن دی لکه وس د مثال ته د انسانان چې دی دا د مرګ وزن دی بار دی د سی بیغه مخشین چې مرګ نو بالا نسته خو هغه دی دور تو ګر شپه ته کاله ژوند دی او مرګ نه راځي نو بیا به ام نه راځي هغه د پام لاندې دکان ته روان پر لري بصرا وای مرګ دا غره دا عذاب هم دا غره کم دی الله وی دا د په فرمایش نه راځي دا درځي بل د مخه دا په تقدیر کې ورسره ردم چې عذاب په فرمایش تاسو نه دی سایبان بل دا ست تاثیر ذهن و دی ته بغته تنه به بر راځي چې نه به بر راځي نو بس وسه فتبهتهم فتبهتو نو متحیر و سرگردانه بکی هم دی سرگردانه چه حواس کار پریشت چه حواس کار پریشت دا انسان پر داغه وقت که چه دی ار انسان پر زن پرست که چه تا پیکر وست که یه مانا چه دا نعبه بره وست مرگ راسی دا سری چون نقشه سنجه ولی ار یانسی چه از ما اوش دیه نقشه اغا کارون دا گر دا وزن اندوستی رو خصد که جمه صدری دا بر دا سکاری ساعت لارا سکاری او دا چه ما ورزه با دست کور جورم دست با مطوری دست با المشیانی دست با زمانی اکسات سوال فتبهتو متحیر بکی هم دیچه دا عذاب دا ببر راز فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون دی با طاقت نلری رد دردولو ها دا غچ دا زن نرد که چالا پاک یولاس کالا لاراک دی با طاقت دردولو دا عذاب نلری ولا هم ينظرون ولا هم او ندوی تا ينظرون محلت رو کول کیج نیا پا خپل رد ولیسی چ پریوی دا زن عذاب ندا الله دا طرف بیا محلت رو کول کیج چاچه میورسی دی مانا چ کم وقت چم پرسو بیا اغی خمخا دا ترازی دا پرمایش خبری نگی چیز پرمایش رو کم نیره که مگه سر عذاب نسته که دای سرجمه تا بشه متوجه سیوی است بل تا اتیهم مانا پا پرمایش دا دی ندی بلکه رازی و دی تا نابا برا فطبه تو هم متحیر و سرگردان بکی هم دی فلا یستطیعون طاقت و ندی رد در دولو ها دجا عذاب ولا هم ينظرون او نبدویت محلت بیار کول کیجی ولا قد استهزئ برسول فسی و رسول علیه صلات و سلام تشدی تسلی هم پکشی که ورکی پا داغ آیات کریمه که او دا خبر هم مرتوائی چدی با برا وای چه دانو دا آخرت عذاب سپا دی دنیا که هم گرسره نستن ولی خطی آخرت اواله که نو پا دی دنیا که بنی علا پاک رتا یا نمونه په دې دنیا کې مچیر سی دي ته غوړ ورته ونس ولقد په تحقیق سره استهزی ارخشان وال سو دي بي رسول په دې رسولان من قبل تقدر مخستا اي محمد تر تا د مخ د اسلام دي چې اول زل دي چې په تاسو خند وال کې تر تا د مخ په دې رسولان باندې استهزاء کول کړ سوې ده نو د نبی علی سلام ته تسلیس وکنه سو چې نه وای د عالم سره غم نه دی غم دا استهزاء نو کوم یوازې په محمد علی سلام سوې ده خو چې کوم رسول تر سوې دي قوم ورته پورته سوې دي استهزاء پکړه فحاق بالذين سخروا منهم فحاق نو واقع سويدي نازل سويدي دا بالذین پر اغه خلق سخی روچ دی په پسند و منهم په رسولانو کم شی پر نازل سوی دی ما کانو به استهزئون ما اغه عذاب کانو چدی و به په اغه سره استهزئون رخشان جا اغه دغه رقم پر واقع سوی دی نو دای بیا و کفار تو ویل چې نه ته په جمه به غمه کړی چې په دنیا کې پر ما ناراضی خامخا په اخرت کې دی چې لکه په دنیا کې ګر سره ناراضی پر ډیرو دغه خلق بیا په دنیا کې امر غلی دی نو کدا چې تم په اغه داده کړی چې په دې دنیا کې درته رالی کدا یې په مضمون پوهیږي دای د ایغه خبر رد ور وکی چې دغه په دنیا کې خونه نست اخرت ته بېرو د اخرت کې خونه د هر کم د چناجه د سودا د چاګ د لری چې راځي چې په دې دنیا کې نه مونږ نست د هغه د دې دنیا نه مونږ ورته پیش کړو په دې آیت کې څو هدف پس و دوا د پیغمبر علی سلام تسلیم پکې کړل د دې د دغه ګمان چې معنا په دې دنیا کې ګسره د راځي خاص په اخرت کې دغه غلطي مرتبه شو چې دا هم غلطه ده آیات بیا وایي ولقد فتحقق استهزئ رخشند و حل کړه سوی دی بی رسولین رسول ګوره جمع د رسول نه دی چې د سینو د لام ترمنځ وو لري بی رسولین په ډیرو رسولانو سره من قبل کې درته د مخه نو برای چې رخشند په ور سونو د وغو خلکو سره څه وشه فحاق نازل سواقیع سبیل الذين پر اغه خلقو سخرو چې دی رخشند واه من هم په دې رسولانو سره ما اغه شی پر نازل سو کانو چې دی و به په اغه سره من اغه عذاب ما اغه عذاب کانو چې دی و به په اغه سره یستهزئون دی استهزاء پکول مسخره پکول چې عذاب د کمی خو دی د دور عمر نه راوستي بیا هم نه راول چې دا رخشند په اغه عذاب الله تعالی پر راوستلی دی نو دی کوم ول چې ورته سیبم کدای شي راسي نو تر دغه ځای پوري د رسول الله صلی الله علیه و سلام د رسالت چې کوم منکرین دي دغه قباحت هم بیان شو استحقاق د عذاب هم بیان شو او دغه سلسله لا پس روانه ده چې هغه د تر اوسه لوشتم آیات په بیا د خیر صرف بل درس کې پراکو الله عز وجل د صحیح ایمان خوندان موجود ګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.